นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธจุลสีหนาถสูตรว่าด้วยเหตุแห่งการบรรลือสีหนาถมัชฌิมานิกายเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ153มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้ตรัสพุทธพจน์นี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมณะมีในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองก็มีในพระศาสนานี้สมณะที่สามก็มีในพระศาสนานี้สมณะที่สี่ก็มีในพระศาสนานี้ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงบรรลือสีหนาถโดยชอบอย่างนี้ด้วยประการชนิดเดียวภิกษุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่พวกปริภาชกอัญญเดรธีในโลกนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็อะไรเป็นความมั่นใจของพวกท่านอะไรเป็นกำลังของพวกท่านพวกท่านพิจารณาเห็นในตนด้วยประการใดจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะที่หนึ่งมีในคำสอนนี้เท่านั้นสมณะที่สองมีในคำสอนนี้สมณะที่สามและสมณะที่สี่มีในคำสอนนี้ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกปริภาชกเดรัจฉีเหล่าอื่นผู้มีวาทะอย่างนี้อันพวกเธอพึงตอบกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะสี่ประการอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วมีอยู่ที่พวกเราเห็นธรรมะเหล่านี้ในตนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะที่หนึ่งมีในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองก็มีในคำสอนนี้สมณะที่สามและสมณะที่สี่ก็มีในพระศาสนานี้ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากพระสมณะผู้รู้ทั่วถึงทั้งหลายก็ธรรมะสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าสี่ประการคือความเลื่อมใสในพระศาสดาของพวกเรามีอยู่ความเลื่อมใสในพระธรรมมีอยู่ความกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมีอยู่ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นที่น่ารักน่าพอใจก็มีอยู่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะสี่ประการเหล่านี้แหละอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วที่พวกเราเล็งเห็นธรรมเหล่านี้ในตนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะที่หนึ่ง มีในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองก็มีในคำสอนนี้สมณะที่สามและที่สี่ก็มีในคำสอนนี้ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่พวกปริภาชกเดรัจฉีเหล่าอื่นจะพึงกล่าวกับพวกเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุผู้ใดเป็นศาสดาของพวกเราความเลื่อมใสในศาสดาแม้ของพวกเราก็มีอยู่คำสอนใดเป็นธรรมะของพวกเราความเลื่อมใสในธรรมะนั้นแม้ของพวกเราก็มีอยู่ธรรมะเหล่าใดเป็นศีลของพวกเราแม้พวกเราก็กระทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายทั้งกระหัตและบรรพชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันแม้ของพวกเราก็เป็นที่น่ารักน่าพอใจผู้มีอายุก็ในข้อนี้อะไรเป็นข้อที่แปลกกันอะไรเป็นข้อประสงค์อะไรเป็นสิ่งที่กระทำให้ถึงความแตกต่างกันในระหว่างของท่านกับของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกปริภาชกอัญญะเดรตีผู้มีวาทะอย่างนี้อันพวกเธอทั้งหลายพึงกล่าวตอบกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุความสำเร็จมีอย่างเดียวหรือมีมากอย่างภิกษุทั้งหลายพวกปริภาชกเดรตีเหล่าอื่นเมื่อจะพยากรณ์โดยชอบก็พึงตอบคำถามนั้นอย่างนี้ว่าความสำเร็จมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีมากอย่างดังนี้แล้วพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้มีราคะหรือของผู้ปราศจากราคะดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกปริภาชกเดรัจฉีเหล่าอื่นนั้นเมื่อจะตอบคำถามนี้โดยชอบก็จะพึงตอบอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากราคะมิใช่ของผู้ที่มีราคะดังนี้พวกเธอก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ต่อไปว่าก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้มีโทสะหรือของผู้ปราศจากโทสะภิกษุทั้งหลายพวกปริภาชกอัญญะเดรตีเมื่อจะตอบคำถามนี้โดยชอบก็พึงจะต้องตอบอย่างนี้ว่าก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากโทสะมิใช่ของผู้มีโทสะดังนี้พวกเธอก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้มีโมหะหรือของผู้ปราศจากโมหะภิกษุทั้งหลายพวกปริภาชกเดรัจฉีเหล่าอื่นเมื่อจะตอบปัญหานั้นโดยชอบก็จะพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากโมหะไม่ใช่ของผู้มีโมหะดังนี้แล้วพวกเธอก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้มีตัณหาหรือของผู้ปราศจากตัณหาภิกษุทั้งหลายพวกปริภาชกเดรัจฉีลัทธิอื่นนั้นเมื่อจะพยากรณ์โดยชอบก็จะพึงตอบคำถามนั้นอย่างนี้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากตัณหาไม่ใช่ของผู้มีตัณหาดังนี้พวกเธอก็พึงกล่าวถามเขาอย่างนี้ต่อไปว่าก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้มีอุปาทานคือความยึดถือหรือเป็นของผู้ไม่มีอุปาทานดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกปริภาชกอัญญะเดรตีเหล่านั้นเมื่อจะตอบคำถามนี้โดยชอบก็พึงจะต้องตอบอย่างนี้ว่า ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ไม่มีอุปทานคือความยึดถือไม่ใช่เป็นของผู้มีความยึดถือดังนี้แล้วพวกเธอก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้รู้แจ้งหรือเป็นของผู้ไม่รู้แจ้งดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกเดรธีลัทธิอื่นนั้นเมื่อจะพยากรณ์โดยชอบก็พึงตอบคำถามนั้นอย่างนี้ว่าก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้รู้แจ้งไม่ใช่ของผู้ไม่รู้แจ้งดังนี้พวกเธอก็พึงกล่าวกับเขาต่อไปอย่างนี้ว่าก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ยินดียินร้ายหรือเป็นของผู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายภิกษุทั้งหลายปริพาชกเดรธีลัทธิอื่นนั้นเมื่อจะพยากรณ์โดยชอบก็พึงตอบคำถามนั้นอย่างนี้ว่าก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ไม่ยินดียินร้ายไม่ใช่เป็นของผู้ยินดียินร้ายอย่างนี้เมื่อเขากล่าวอย่างนี้เธอก็พึงกล่าวถามเขาต่อไปอย่างนี้ว่าก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ยินดีในความเนิ่นช้ามีความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีหรือเป็นของผู้ยินดีในความไม่เนิ่นช้ามีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกเดรธีลัทธิอื่นนั้นเมื่อจะพยากรณ์โดยชอบก็พึงพยากรณ์คำถามนั้นอย่างนี้ว่าก็ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ยินดีในความไม่เนิ่นช้ามีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีไม่ใช่ของผู้ยินดีในความเนิ่นช้ามีความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีภิกษุทั้งหลายทิฏฐิสองอย่างเหล่านี้คือภาวะทิฏฐิและวิภาวะทิฏฐิภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้แอบอิงภาวะทิฏฐิเข้าถึงภาวะทิฏฐิยังลงสู่ภาวะทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อวิภาวะทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้แอบอิงวิภาวะทิฏฐิเข้าถึงวิภาวะทิฏฐิยังลงสู่วิภาวะทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อภาวะทิฏฐิภิกษุหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงความเกิดความดับคุณโทษและการตายถอนแห่งทิฏฐิทั้งสองอย่างเหล่านี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นยังมีราคะมีโทสะมีโมหะยังมีตัณหายังมีอุปาทานไม่ใช่ผู้รู้แจ้งยังยินดียินร้ายเป็นผู้ยินดีในความเนิ่นช้ามีความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีพวกเขาก็ยังไม่หลุดพ้นจากชาติคือการเกิดชรามรณะความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเรากล่าวว่าย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เราได้เหล่าหนึ่งย่อมรู้ตัวถึงความเกิดความดับแห่งคุณโทษและการตายถอนแห่งทิฏฐิทั้งสองอย่างเหล่านี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากตัณหาปราศจากอุปาทานเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้ไม่ยินดีและยินร้ายมีความยินดีในความไม่เนิ่นช้า มีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีพวกเขาย่อมหลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ภิกษุทั้งหลายอุปาทานคือความยึดถือสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างอย่างไรเล่าคือกามุปาทานคือความยึดถือในกามทิฏฐุปาทานคือความยึดถือในทิฏฐิศีลพัตตุปาทานคือความยึดถือในศีลและรสอัตวาทุปาทานคือความยึดถือว่าวาทะของตนภิกษุทั้งหลายมีสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาย่อมไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้ในกามุปาทานแต่ไม่บัญญัติความรอบรู้ในทิฏฐุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ในศีลพัตตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ในอัตวาทุปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ทั่วถึงฐานะสามประการเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ที่ถูกปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ศีลพัตตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานภิกษุทั้งหลายมีสมณะหรือพราหมณ์อีกพวกหนึ่งปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานบัญญัติความรอบรู้ในทิฏฐุปาทานแต่ไม่บัญญัติความรอบรู้ในศีลพัตตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ในอัตวาทุปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ทั่วถึงฐานะสองประการเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรู้ในความยึดถือทางกามหรือการมุปาทานบัญญัติความรอบรู้ในความยึดถือทางทิฏฐิหรือทิฏฐุปาทานแต่ไม่บัญญัติความรอบรู้ในความยึดถือที่เกิดขึ้นในศีลและรสคือศีลพัตตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ในความยึดถือว่าวาทะของตนหรืออัตวาทุปาทานภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์อีกพวกหนึ่งปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้ในความยึดถือทางกามคือกามุปาทานบัญญัติความรอบรู้ในความยึดถือทางด้านทิฏฐิคือทิฏฐุปาทานบัญญัติความรอบรู้ในการยึดถือทางศีลและรสคือศีลพัตตุปาทานแต่ไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ทั่วถึงฐานะอย่างหนึ่งนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่ไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่าง โดยชอบภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในศาสดาใดความเลื่อมใสนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเลื่อมใสในธรรมะใดความเลื่อมใสนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบการกระทำบริบูรณ์ในศีลอันใดข้อนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเป็นที่รักและน่าพอใจของหมู่สหธรรมิกใดข้อนั้นเราไม่กล่าวว่าเป็นการไปแล้วโดยชอบในธรรมวินัยเห็นป่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนั้นเป็นความเลื่อมใสในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวชั่วแล้วประกาศชั่วแล้วมิใช่สภาพนำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับมิใช่อันผู้รู้เองโดยชอบประกาศเอาไว้ภิกษุทั้งหลายพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเป็นผู้มีวาทาว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแล้วปฏิญญาอยู่ย่อมบัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานย่อมบัญญัติความรอบรู้ในทิฏฐุปาทานย่อมบัญญัติความรู้ในศีลพัตตุปาทานย่อมบัญญัติความรู้ในอัตวาทุปาทานภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในศาสดาใดความเลื่อมใสนั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเลื่อมใสในธรรมะใดความเลื่อมใสนั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความกระทําให้บริบูรณ์ในศีลนั้นใดก็นั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเป็นที่รักและน่าพอใจในหมู่สหธรรมิกใดก็นั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบในพระธรรมวินัยเห็นป่านนี้แหละข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนั้นเป็นความเลื่อมใสในธรรมวินัยอันศาสดากล่าวดีแล้วประกาศดีแล้วเป็นสภาพที่นำออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบประงับอันท่านผู้รู้ผู้เห็นเองโดยชอบได้ประกาศไว้แล้วภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในอุปทาน4อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอุปทานคือความยึดถือ4อย่างเหล่านี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นเครื่องกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นที่เกิดตัณหานี้มีเวทนาทั้งหลายเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นที่กำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายก็เวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็เวทนามีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดมีผัสสะเป็นเครื่องกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายก็ผัสสะเล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดผัสสะนั้นมีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายก็สลายตนะเล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องเกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายสลายตนะ มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุให้เกิดมีนามรูปเป็นกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายก็นามรูปนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็นามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดมีวิญญาณเป็นกำเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายวิญญาณนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุให้เกิดมีสังขารเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายก็สังขารนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารมีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลภิกษุละอวิชชาได้แล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นภิกษุนั้นเพราะสำรอกอวิชชาเสียได้เพราะวิชาบังเกิดขึ้นย่อมไม่ถือมั่นในกามุปาทานย่อมไม่ถือมั่นในทิฏฐุปาทานย่อมไม่ถือมั่นในสีลพัตตุปาทานย่อมไม่ถือมั่นในอัตวาทุปาทานเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกเหนือนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจุลสีหนาสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ